miasta Marian Bączek. Najbardziej chciany bandyta w Polsce. Bezkarny mimo wszystkich zbrodni swych. 35 lat stary, ton mocy złych. Ha! Na rękach jego krew i zbrodnie, których się nie da udowodnić. W orszaku jego najgorsi barbarzyńcy, jawiby się niczym miłosierni dobroczyńcy. Ludzie kultury i ludzie sztuki, posłowie i posłanki oraz ludzie nauki padają na kolana od wieczora do rana. Hańba taka nigdy nie zostanie zmazana. Pajęcze powiązania oplatają całe ciało. Czy możesz mi powiedzieć, że się stało za mało? Rak, rak, rak! Pożera całe stado burtem, zniwe ciało pod wyjściowym mundurkiem. Szacunkowych wersji. Był ponoć jeden, co nie dał się przekupić. Człowiek sam nie może do życia się przywrócić. Gdy ktoś posłuszny źródło tryska, doradca w randze wiceministra, Eminem szary zasłania słońca dzień. Za mordę cały rejon trzyma w nocy i w dzień. Ludzie kultury i ludzie sztuki, posłowie i posłanki oraz ludzie nauki padają na kolana od wieczora do rana. Hańba taka nigdy nie zostanie zmazana. Pajęcze powiązania oplatają całe ciało. Czy możesz mi powiedzieć, że się stało za mało? Rak, rak, rak, pożera całe stado burtem, poleciało pod wyjściowym mundurkiem. Chciany bandyta w Polsce. Nic nie tak złe, by nie mogło być gorsze. Potrafi w kostium dobroczyńcy też się wcielić, dokładnie tak jak jego ideał z Medellin. I aby zadość stało się tradycji, zabić polecił generała policji. Gdy tak się zastanowić, to włos staje dęba. Ministra sportu kula na wale dosięga. Ludzie kultury i ludzie sztuki, posłowie i posłanki oraz ludzie nauki padają na kolana od wieczora do rana. Hańba taka nigdy nie zostanie zmazana. Pajęcze powiązania oplatają całe ciało. Czy możesz mi powiedzieć, że się stało za mało? Rak, rak, rak, pożera całe stado, urwę, pole, ciało, pole.